हमने देखा कि किस तरह कायनात का हर जर्रा, हर कुव्वत और हर कानून जिंदगी के लिए एक नाकाबिले यकीन तवाजुन पर कायम है। ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह की बेमिसाल हिकमत और कुदरत का मुंह बोलता सबूत है। ये कायनात, इसकी हर तफसील हमें अपने खालिक की तरफ बुलाती है। आइए हम इस अजीम डिजाइन पर गौर करें और अपने रब की अजमत के सामने सरे तस्लीम खम करें। बेशक वही हर चीज पर कादिर है। अल्लाह की तख्लीक में मजीद निशानियां जानने के लिए सब्सक्राइब करें।